willen danken en bidden en voorbeden doen. We bidden voor mevrouw Withaar, het gasthuis Land 8, die donderdag 5 juli moet worden geopereerd. We danken met mevrouw Pelleboer van de Genderdijk 8, dat de staaroperatie achter de rug is. En we zijn dankbaar en blij met het echtpaar Wim en Joke Bergman, Hendrik van Vianderstraat 19, gisteren 30 juni met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat zij 40 jaren waren getrouwd. We gaan nu voor in gebed. Heren, wij danken u dat u ons ook vanavond het evangelie doet horen. En dat u die weg, die onaanzienlijke weg kiest. De weg van het woord. Om het ons in het hart te geven. Zodat de vrede in ons hart vloeit. U zegt het in uw woord. Zo bevestigt u het ook. Waar we ernaar hongeren. Waar ons hart erom verlegen is. O, wilt u zo ook zelf vanavond gewerkt hebben. Ons hart geraakt. Ons leven opengelegd. Maar ook genezen. Ons hart genezen. Met u de Heere zelf. Laat die beweging er zijn. En meer gevonden worden. Heren, ook in het midden van de gemeente. Opdat ook hier de gemeente gemeente mag zijn rond het kruis. En mag leven van u. En met u. En voor uw aangezicht. We mogen u bidden. Bidden voor al het werk wat hier gebeuren mag. Zegen de ambtsdragers. Zegen de predikant. Wil moed en kracht te geven. Ook veel vreugde. Om het woord te bedienen. Om op huisbezoek te doen. Diaconale werk, het kerkrent meesterlijke werk. Wilt u hier wonen. In de kracht van uw Heilige Geest. We bidden u voor de zieken. We denken aan mevrouw Withaar. Die moet worden geopereerd. Komende donderdag. Wilt u haar helpen en doorhelpen? Wilt u haar ook bovenal geven dat ze haar handen naar u mag uitstrekken? En dat u die handen wilt grijpen. Dat ze daarin zich ook aan u de Heere mag toevertrouwen. We danken u met mevrouw Pelleboer dat de operatie achter de rug mag zijn en haar ook verder gedenken. En we danken u ook met de familie Bergman, de kinderen, de kleinkinderen, 40 jaar getrouwd, teruggezien op de jaren. Geef dat er bij al datgene wat er gebeurd zal zijn, overblijft. Dat u een God bent van onverdiende trouw en van genade. Daar worden wij stil van en ook verwonderd om u de dank te brengen. En wilt u ook meetrekken op verder het leven door, in het geheel ook van de familie, in het geheel van de gemeente. Heren, u kent ons, u weet ook wat ons bezighoudt, aan zorgen, aan moeite, met wie we in het hart lopen, anderen soms of wij zelf, anderen weten er niet van, leggen het voor u neer, of zoveel andere zorgen, psychische spanningen, spanningen onderling misschien, of verdriet, kinderloosheid. Het kan er niet allemaal zijn in het mensenleven. Ontferm u over ons. En wilt u zo ook in de gemeente wonen en werken door de kracht van uw Heilige Geest. Dat we ook elkaar, al moet het door het dak bij u de Heere mogen brengen. Gedenk uw kerk of rond van deze aarde. Het werk van de zending. Evangelisatiewerk. Wilt u bijzonder ook de leiders van de volken gedenken? Geef dat ze hun wijsheid van u, de Heere, nodig hebben. Er is zoveel en er is ook zoveel onrecht op deze wereld. Zoveel bloedvergieten. Mensenlevens die niet geteld worden. Zoveel macht die wordt nagestreefd. Waarvoor anderen moeten bukken. Wilt u uw koninkrijk doen komen, Heere? Uw koninkrijk van vrede en van gerechtigheid. In de Heere Jezus, uw lieve Zoon. Wilt u onze dank aannemen, ook voor deze dienst, maar ook voor deze dag. En wilt u geven dat het woord van deze dag ook in de gemeente mag meegaan. Breng ons, willen we naar huis gaan, veilig thuis. En ga met ons mee, de avond in en de nacht in. Geef nieuwe moed en kracht voor het werk dat gebeuren mag, op school misschien, als student, of thuis, of achter het stuur, waar dan ook. Geef dat we u, de Heere, mogen kennen in alle dingen. Bewaar ons voor de zonde. Wil ons danken en bidden horen, uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 103, daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, het zesde vers.